أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver وفي الآخرة حسنة ahirete de iyilikler ver وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Sohbet yapacağım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Bizi koru Allah'ım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidin mürselin. Yerlerin ve göklerin efendisi, sahibi, Rabbi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah, bizim Allah'ımız, Adem'in Allah'ı, Şit'in Allah'ı, İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde Kalem Suresinin son ayetlerinde şöyle buyuruyor. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı duydukları vakit sana olan düşmanlıklarından dolayı neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi. Hala da senin için mutlaka o bir delidir diyorlar. Ne iftiralar, ne hakaretler, ne küfürler. Hala da senin için mutlaka o bir delidir diyorlar. Halbuki Kur'an bütün alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi burada Allah Teala Hazretleri direkt olarak Efendimiz Aleyhisselam'la muhatap oluyor yine ve onlar sana deli diyorlar diyor. Peşinden bir de ikazda bulunuyor. İkaz ne? Onlar sen herhangi bir Kur'an ayetini okumaya başladığın zaman sana karşı öyle bir kinleniyorlar ki, kalplerinde öyle bir hastalık, öyle bir maraz var ki ve bu hastalığı kafalarında kurmayla, kin tutmayla o kadar fazla büyütmüşler ki gözleriyle bakıp seni devireceklerdi. Ya hocam, Allah Teala Hazretleri hiç dokunmadan birilerinin başka birilerini gözleriyle devirebileceğinden bahsediyor. Bu mümkün müdür? Olabilir mi böyle bir şey? Allah diyor ki yapacaklardı. Resulullah Aleyhisselam zikredeceğim onlarca hadisinde diyor ki böyle bir şey var. Buna ne denir? Göz değmesi, nazar. Nazar. Hani evinizde ailenizden birisinde bir tane bebek olur ya. Ailenin en çok korktuğu şey nedir? Bebeği olan bir ailenin en çok korktuğu şey nedir? Aman nazar almasın. Aman dua oku amcası. Kur'an oku. Felak nasıl oku amcası? Aman nazar almasın. Bütün aile yeni doğmuş olan bebeğin üstüne titrer. Neden? Nazardan korktuğu için. Nazar çok tehlikelidir. Allah Teala Hazretleri bu ayeti niye anlatıyor? Nazar. O kafirler Kur'an'a olan kinlerinden dolayı ve Kur'an'ın tebliğcisi olan ve beyancısı, öğretmeni olan laf buraya gelmişken baş öğretmenimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bize getirdiği İslam'la ne kadar şereflensek, ne kadar mutlu olsak azdır. Eğer bu İslam'ı, bu dine bize getirmeseydi öğretmensiz kalırdık. Öğretmensiz olan insanları sokakta görüyorsunuz, okuma yazma bilmiyor. Eline geçen bir kağıdı okuyamıyor. Kendisine oğlundan, askerden gelen mektubu okuyamıyor, yanındaki komşusuna götürüyor her mektup geldiğinde. Okuma yazma bilmemek öğretmensizlik rezalettir. Öğretmenlerin en büyüğü Muhammed Aleyhisselam'dır. Baş öğretmen Muhammed Aleyhisselam olmasaydı biz şu anda İslam'la tanışmamış olacaktık. Belki üç tane Allah var diyecektik. Belki Buda'ya tapacaktık. Belki üniversiteye gidinceye kadar gece gündüz Allah'a dua eden, üniversite sınavını geçsin diye gece gündüz Allah'a yalvaran, konusundan komşusundan mesajla, tanıdığı hocalardan mesajla dua isteyen, ama üniversiteye başladıktan sonra ateist olanlar gibi dinsiz olacaktık. Şimdi öyle bir nesil var biliyorsunuz. Ülkemizdeki gençlikte ateizme karşı müthiş bir koşuşturma var. Her şeyin serbest olduğu yeni bir din. Ateizm dini. Bu dinin tanrısı bizzat ateistin kendisi. Kendisine tapıyor. Garip olan nokta şu, üniversiteyi kazanıncaya kadar bu gençler devamlı dua dua dua. Kur'an okuma suları, boyuna hocalara geliyorlar, su getiriyorlar. Üniversiteyi kazanıyor, üniversiteye bir başlıyor. Ya Allah, Bismillah. İkinci senesinde anasına babasına geliyor, diyor ki ben ateist oldum. Oğlum hayırdır, nasıl oldu bu iş? Arkadaşlardan etkilendim, doğru yol buymuş. Allah yokmuş, peygamber yokmuş. Her şey serbestmiş. Görüp göreceğimiz her şey buradaymış, diyor. Ateist oluyor. Oğlum sen bu üniversiteye dualarla girdin, nasıl unuttun ya? Nasıl unuttun? İşte kötü adamlarla beraber olduğun zaman, kötü adamların nazarını aldığın zaman ayağın kayıveriyor, düşüveriyorsun. Ayetin getirdiği nokta. Şimdi bu zikrettiğim ayeti bir mealist okusa, yani peygambersiz Müslüman, benim peygambere ihtiyacım yok, alimlere ihtiyacım yok, kitaplara ihtiyacım yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'in tercümesini yapmış olan bir mealcinin, bir profesörün mealini okurum. Ne peygamber, ne sahabe, ne alim, ne icma, ne mezhep. Hiçbir şey tanımam. Meal okurum, kendi hükmümü kendim veririm diyen bir mealist bu ayeti kerimeyi okuduğu zaman ne der? Nasıl bir mana verebilir? Sadece şunu der. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı, gerçi onlar Efendimiz demezler. Peygamber Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar böyle hitap ediyor. Muhammed. Muhammed'e karşı müşrikler çok düşmanmış. Onlara çok kin, peygambere çok kinle bakıyorlarmış. Allah da onlara diyor ki biz bu Kur'an'ı bir öğüt olsun diye gönderdik. Sizin iyiliğiniz için gönderdik diyor. Bir mealistin bu ayet-i kerimeye verebileceği mana bu kadardır. Bir adım öteye geçemez. Neden? Çünkü bütün tefsirleri inkar ediyor. Bütün hadis kitaplarını inkar ediyor. Bütün siyer kaynaklarını inkar ediyor. Bu ayet neden geldi? Ne oldu da geldi? Peşinden Resulullah ne buyurdu? Ayetin bağlamında, hadis-i şerif ilminde, hadis ilminde yani sünnette Resulullah Aleyhisselam nazarla alakalı neler söyledi? O kadar fazla olay yaşanmış ki birkaç tanesini nakledeceğim bu akşam inşallah. Bunların tamamını yok saydığı için ne yapıyor? İki kelime söylüyor ayet hakkında. Tamam diyor, dersimiz bitti. Böyle iş olur mu? Bu kadar basit mi? Neye benziyor bu? Ülkede darbe oldu. Baştan takkeler çıkartıldı, şapkalar takıldı, sarıklar, cübbeler çıkartıldı, pantolonlar giyildi, dil değiştirildi, Osmanlıca, Arapça gitti, Latin alfabesi geldi. Bin yıllık bütün kütüphanelerdeki kitaplar ne oldu? Çöp oldu. Tamamı yok sayıldı. Ve tarihimiz 3000 yıllık bir tarih değildir, tarihimiz 90 yıllık bir tarihtir. Bizim tarihimiz Cumhuriyet'le başlamıştır dediler. Ve bir milleti cahil ettiler. Bir gecede 3000 yıl tarihi olan bir milleti cahil ettiler. Tıpkı buna benziyorum. Mealistlerin bugün yapmak istediği şey bu. Bütün müktesebatımızı, İslam'a dair binlerce kitabı, on binlerce alime çöpe atalım. Biz yeni alimler ve yeni öğretmenler olarak yeni kitaplar yazalım. İnsanlar kitaplarımızı alsınlar. Para kazanan biz olalım. Ve ayetlere istediğimiz gibi manalar verelim. Baş öğretmen Muhammed Aleyhisselam, hayır. Bu yeni dinin baş öğretmenleri artık biziz. Dediler ve yeni bir neslin imanını, itikadını bozmak için yemin ettiler. İslam ile savaşa girdiler. Ama kardeşler, size şunu garanti edebilirim. Allah ile savaşa giren kim varsa helak olmuştur. Bunların ağababaları, paşaları, Nemrutlar, Firavunlar, Karunlar, Allah hepsini helak etmiştir. Farklı farklı helak etme yöntemleriyle. Göreceksiniz. Bu hocayım diyen ve İslam'ı tahrif ve tahriş etmek isteyen, bizi Hristiyanlaştırmak isteyen, bizi Yahudileştirmek isteyen, bu sapık hocaların da rezil olduğu günleri göreceksiniz. Nitekim işaretler görünmeye başladı. Birisi diyor ki, deizm, Kur'an deizmi yasaklamaz, kapı aralar. Yani Kur'an deist olmamızı meşru görüyormuş, normal görüyormuş bu kitap. Deist ne demek? Allah var, başka hiçbir şey yok. Bu bir itiraftır. O hocanın yapmış olduğu bir itiraftır. Başka bir hoca ne diyor? Ateistler de bizim gibi cennetliktir. Ama Allah mahşer gününde hesaba girdiğimizde ateistlere derse ki ben sizi cehenneme götüreceğim, yakacağım. Ben bu Kur'an'la Allah'ın karşısına çıkarım ve derim ki onları yakacaksan beni de yak Allah'ım. Yakamaz, yakamaz diyor. Allah posta koyuyor. Bu kitap bizde olduğu müddetçe yakamaz diyor. Ya bu kitabın sahibi sen değilsin. Şaşkın, sen değilsin. Allah bu kitabın sahibi. Ve hükümlerini içeriye koymuş. Şimdi sen içindeki hükümlerin tamamını inkar ediyorsun ve Allah'a kafa tutuyorsun. Ateist kardeşlerimi yakamaz diyorsun. Sen kime meydan okuyorsun? İşin en komik tarafı, bu adamlar şefaati, yani Kur'an ayetleriyle ve hadis-i şeriflerle sabit olan şefaati inkar ediyor ve inkar ettikleri şefaati ateistlere uygulamaya çalışıyor. Allah ateistleri yakamaz, ben karşısında dururum. Ateist kardeşlerime ben şefaatçi olurum diyor. Şu Allah'ın bir adamı nasıl rezil ettiğine bakın Allah aşkına. İnkar edersen Allah'ın ayetlerini, daha dünyadayken, yaşıyorken seni 7 kat yerin dibine sokar, rezil eder. Millet sana güler. Hatırlarsınız, tavuktan kurban olur diyen, ayakkabıdan, kemerden kurban olur diyen bir adam vardı. Her kurban bayramında piyasaya çıkardı. Oruç tutmayanlar, tutmasına gerek yok, fakire fukaraya yardım edin, hiç tutmayın derdi. Ne oldu? Allah dünyadayken rezil etti. Hiçbir televizyon kabul etmiyor. Bu adamlar tahrif için yemin etmiş adamlar. Biz Hristiyanlık ve Yahudilik nasıl bozulmuşsa İslam'ı da bozacağımıza yemin ettik diyen adamlar bunlar. Allah bunları bozdu. Sildi, süpürdü, yok etti. İşte kardeşler, ayeti kerimeleri okuyacağımız zaman kimle okuyacağız? Ayetin baş öğretmeniyle okuyacağız. Bizim baş öğretmenimiz kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, böyle insanlar olabilir mi hocam? Yaşadığımız dünyada gözünden saçtığı bazı şualarla birilerine tesir edebilen, nazar edebilen, su-i nazarla ona zarar verebilecek olan birileri olabilir mi? Kesinlikle vardır. Kesinlikle var. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Nazar haktır. Nazardan Allah'a sığınınız. Çünkü nazar kişiyi mezara, deveyi kazana götürür. Kişiyi mezarayı anladık. Yani bir adam nazar ederse, kötü karakterli bir adamsa, kalbi çok fazla kirlendiyse, nazar ettiği adamı mezara götürebilir. Anladık da, deveyi kazana götürür ne demek? O kötü nazarlı adam var ya, eğer bir deveye nazar ederse, deve mezara gider, ölür. Ve sonra kazana götürürler. Koştura koştura deveyi keserler ve kazana koyarlar, pişirirler. Rahmetli dedem anlatır. Yugoslavya'dan buraya hicret etmişler. Dede gitmiş, durumunu biraz düzelttikten sonra 2 tane at almış, bir de fayton almış, fayton. Şimdiki taksi neyse, fayton da o zamanlarda İstanbul'da böyle bir şey. Zengin insanların bindiği bir ulaşım aracı. 2 atla beraber ağır ağır tıkır tıkır İstanbul'u gezdiriyor. Gezme bittikten sonra yahut da gitmek istediği yere götürdükten sonra o zengin kişi dedeye para veriyor. Bir gün 2 tane müşteri bindi diyor faytonuma. Dedemden bizzat dinledim. Müşterilerden bir tanesi yanındaki hakime dedi ki, hakim bey dedi, şimdi bana iyi bak. Şu çayırın üstündeki ineği görüyor musun? O ineğe iyi bak dedi. İneğe baktı, baktı, baktı ve inek olduğu yere düştü. Sadece bir bakışla. Tek bir bakışla. Hakim dedi ki, sen ne yaptın? İçimdeki o bakışı, o pis bakışı, su izanlı nazarı eğer dışarıya atmazsam, bir hayvana vermezsem, bir insana verirsem insanı öldürürüm. Sadece bir bakışla. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış olan bir şeydir. Psikokinezi derler buna. Psikokinezi. Bakışla bir adamı hipnotize etme. Hipnoz ilmi denilen bir ilim var şu anda. Psikologlar kullanır. Herhangi bir nesneyi hastanın gözü önünde hareket ettirirler. Hareket ettirirken hasta o nesneye bakar. Ve doktor da hastanın gözlerine bakar. Doktorun gözlerinden hastanın gözlerine bir akış olur. Bu akışla beraber hasta kendinden geçer ve küçük bir baygınlık hali yaşar. Hipnoz olur. Yine bilimsel bir tespit vereyim hayvanlardan. Kim? Yılan. Bir yılanla karşılaşan bir adama Bir belgesel çekimcisine ne diyorlar? Yılanla karşılaştığın zaman çekim yaparken çalılıkların arasından falan çıkarsa yılan, yılanın gözlerine bakma. Neden? Çünkü yılan bir avını gördüğü anda yaptığı tek şey kendini kabartmak ve avının gözlerinin içine bakmak ve ona nazar etmek. Gözüyle ona nazar ediyor ve beyin dalgalarını bozuyor. Karşıdaki av, fare, kedi, kuş hangisi daha hızlı? Yılan mı daha hızlı, bu saydıkları mı daha hızlı? Elbette ki bunlar daha hızlı. Peki bir yılan bir fareyi nasıl oluyor, yakalayabiliyor? Çünkü göz göze geliyorlar. Göz göze geldiği anda nazar ediyor ve fare aptallaşıyor. Kuş aptallaşıyor. Yılan bir anda üstüne hamle yapıyor, atlıyor ve onu yiyor. Buna su-i nazar denir. Kötü insanlar, kalbi kirle dolmuş insanlar, yaşantısıyla beraber ibadetsiz bir yaşamı varsa, küfürlü bir yaşamı varsa, vesveseli bir yaşamı varsa, devamlı etrafındaki insanlar hakkında kin gülüyorsa, Allah Teala Hazretleri birisine bir nimet verdiğinde bunu çekemiyorsa ve onun ondan alınıp kendisine gelmesini istiyorsa, bu adama kindar bir adam denir. Haset. Bu adamın nazarı çok değer. Kendisine Allah bazı nimetleri eksik vermişse, mesela çocuk nimeti. Allah birçok zengine çocuk nimeti vermedi. Komşunun çocuğu oluyor ve kadın gidiyor komşunu ziyarete. Dur diyor, bebeğin olmuş, bir ziyaret edeyim. Bir gidiyor bebeği bir görüyor. Ay ne kadar güzel bebek, ay bir öpeyim, ay bir sarılayım. Bebek iki gün, iki gece uyumuyor. Ne süt emiyor ne uyuyor. Bakın yılan bakışlı kadın, yılan bakışlı insan. Buna nazar denir. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselam nasıl bakıyordu? İşte aynen böyle bakıyorlardı. Onlar sana olan düşmanlıklarından dolayı neredeyse gözleriyle seni yere yakacaklardı. Gözleriyle. Süpermen denilen bir adam var bilirsiniz. Hollywood'un meşhur çakma tanrılarından. Süpermen. Bu adamı tuvalete giderken göremezsiniz. Birçok şey yapar. Devamlı insanların yardımına koşar ama tuvalete gitmez. Neden? Çünkü bir tanrı ifadesi vermek istiyorlar ona. Mesela Süpermen'den şu kelimeyi de duyamazsınız. İngilizce tabiri. Oh my God! Ya da Tanrım bana yardım et. Neden? O da zaten bir tanrı. Çakma tanrı o. Büyütüyorlar, yüceltiyorlar. Süpermen'in bir özelliği var. Nedir bu özellik? Gözlerinden bir ışık çıkıyor. Bir lazer ışığı. Bu ışıkla beraber herhangi bir düşmanı ya da karşı tarafın elindeki silahı eritebiliyor. Gözlerinden çıkan lazerle. Böyle bir şey gerçek mi? Hayır, böyle bir şey gerçek değil. İnsanın gözünden lazer çıkmaz ama insanın gözünden bir şua, bir ışın çıkar. Karşı tarafın ruhani durumunu bozan bir ışın çıkar. Bu lazer gibi değildir. Bu kalpteki kiri karşı tarafa akıtmak demektir. Aynen dedemin yanındaki o adam gibi. Dedem diyor ki hemen küfrü bastım. Adam bu olayı yapınca hemen küfrettim. Allah günahlarını affetsin. Ve adamı direkt hakimle beraber, hakim de çok sağlam müşterimdi diyor. Her hafta 3-4 defa parasını alırdım diyor. Fakat diyor korktum. İneği öldüren bize ne yapmaz diyor. Adam bir bakışta ineği devirmiş kardeş. Hadi bilimsel açıklamasını yap. Psikokinezi. Bilimsel tespit. İşte bu bakışa ne yapacağız? Bu bakıştan Allah'a sığınacağız. Çocuğun oldu, bebeğin oldu. Kardeş ne yapacaksın? Bu bebeğe dua edeceksin. Bu bebeğe Kur'an okuyacaksın. Ve bu bebeğin üzerine bir küçük bir altın. O çeyrek altınlar falan var ya çocuklara takarlar. Bunu çocuğun görünür bir yerine koyacaksın. Neden? Çünkü bu eve bir sürü ziyaretçi gelecek. Bu ziyaretçiler içinde nazarı çok güzel olanlar var. Bunlar çoğunluktur. Bir de nazarı çok kötü olanlar var. Düşmanca bakanlar. Allah'ım bunu bundan al bana ver diyenler. Şimdi münafık haset eder. Mümin imrenir. Münafık şöyle der. Allah'ım onun elindeki nimeti elinden al. Nimetsiz bırak onu bana ver. Mümin ne der? Allah'ım buna çok güzel bir çocuk vermişsin. Bana da ver. Buna imrenmek denir. Bu çok güzel bir şeydir. Bu haset değildir. Karıştırmayınız. Münafık der ki ondan al bana iki mislini ver. Mümin der ki Allah'ım ona üç mislini ver. Bana da bir tane ver. İmrenmek budur işte. Şimdi evimize gelen insanlardan azınlık da olsa bir kısmı nedir? Kötü nazarlı insandır. Bu çocuğa kötü nazarla baktığı zaman ne olur? Çocuk hasta olur. Çocuk hasta olur, içmez, süt içmez, huzursuz olur, devamlı ağlar. O doktora götürürsün, öbür doktora götürürsün. Bu gibi bir sürü vakıya bize gelmiştir. Doktorlar diyor ki hiçbir şey yok. Sütünü verdim mi verdim. Altını temizledim mi temizledim. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Doktor imanlıysa şunu diyor. Götürün bir hocaya Kur'an okusun. Yahut da evinizde, ailenizde Kur'an okumasını bilen birisi varsa açsın Kur'an okusun biraz. Rahatlar. Doktor itikattan, imandan, bu kitaptan uzaksa diyor ki yapacak bir şey yok. Bekleyin. Kardeş, bu kitabın 3 tane görevi vardır. Bu kitabın birinci görevi insanlara Allah'ın kanunlarını beyan etmektir. Aktarmaktır. İkinci görevi insanları şifayı öğretmektir. İnsanlara şifa öğretmektir. Kur'an bir şifa kitabıdır aynı zamanda. Bu ikinci vazifesidir. Bir, insanlara Allah'ın şeriatını öğretecek. İki, insanlara şifa verdirecek. Neyle verdirecek? Ayet canlı değildir. Canlı olan şey ayeti okuyan insandır. İnsan Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiği ayetleri böyle nazar almış bir adama okuduğu zaman ne olur? Adam rahatlar. Nazar almış bir bebeğe Kur'an okumaya başladığınız zaman hangi surelerdir Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok methettiği sureler? Muavizeteyn. Sahabe-i kiram anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam kim nazara gelirse, hangi çocuk ya da hangi sahabeden birisi nazara gelirse ona çeşitli dualar okundu. Ta ki Muavizeteyn sureleri gelinceye kadar. Yani Felak ve Nas, sığınma, korunma sureleri. Bunlar geldikten sonra bütün duaları bıraktı, sadece bu sureleri okumaya başladı. Şimdi, evinizde bir bebek var ve bebek çok ağlıyor. Görünürde bir hastalığı falan da yok. Ne yapacaksın ilk olarak? Felak Nas surelerini okuyacaksın. Çocuğun üzerine Felak Nas Ayet-i Kürsi suresini oku, ondan sonra üzerine üfleyeceksin. Buna rukye denir. Rukye. Kur'an üfleme. Ayet üfleme. Bu üfleme işini eğer kişi uzaktaysa herhangi bir ekmeğe, herhangi bir suya, nimete de yapabilirsin. Bu nimete yaparsın ve dersin ki o kişi bunu yesin, içsin. Şifa Allah'tandır. Ekmek de Allah'ın nimeti. Kur'an da Allah'ın nimeti. Bunu bu şekilde yapacaksın ve o kişinin kurtulması için nereye başvuracaksın? Üfürükçülere, cincilere, büyücülere değil. Cahil Müslümanlara değil. Şimdi Müslümanlardan bir kısmı da var. Kur'an okumuyor. Ne diyor? Bizim yerde, mahallede bir cinci hoca var. Oraya git. Sana bir nazar boncuğu versin. Bir de kurşun döksün. Hiçbir şeyin kalmaz. Var mı İslam'da böyle bir şey? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi at nalı, eşek nalı, deve tüyü, kuş tüyü, efendim nazar boncuğu özellikle esnaflarda ben görüyorum. Esnafları ziyaret ediyorum, nazar boncuğunu tam kapının girişine koymuş. Nazar boncuğu şirkten bir cüzdür. Resulullah Aleyhisselam haram kılmıştır nazar boncuğunu. Şirkten bir cüz. Kim kendisini bir eşyaya emanet ederse Allah onun her şeyini ona emanet eder. Sen kendini Allah'a emanet et. Niye kendini bir eşyaya emanet ediyorsun? Kurşun döktürmeye gidiyor, bilmem nazar boncuğu koyuyor. At nalı gördüm, at nalı. Dükkanın girişinde nazar boncuğu, at nalı, deve tüyü, üçünü yan yana koymuş. Birinden biri tutar beni kurtarır diyor. Müslüman böyle yapar mı kardeş? Yapmaz. Müslüman Kur'an'la korunur. Koy ayete kürsüyü. Dükkanının girişine ayete kürsüyü koy. Bak bakalım bir şey oluyor mu? Müslüman kardeşim sen Resulullah Aleyhisselam ne yapmış buna bakacaksın. Biz mealist Müslümanlar gibi değiliz ki. Sadece meale bakarız, peygamberi boşver demeyiz biz. Resulullah bu gibi durumda ne yapardı? Bizim öğretmenimiz var. Biz onlar gibi sapık ipsiz değiliz. Öğretmene bakacaksın. Uygulama ne? Uygulama. Şimdi bir kanun çıktı. Kanun çıkmakla kalmaz. Bunun uygulaması vardır. Uygulamaya bakacaksın. Bizden önceki hükümet bunu nasıl uygulamış? Böyle uygulamış. Tamam biz de böyle devam edeceğiz. Diyeceksin. Şimdi bu Kur'an'ın indiği toplumda peygamber var ve İslam'ı en kaliteli yaşayan insanlar sahabe-i kiram efendilerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bunların da başından bu gibi sıkıntılar geçmiş. Bu sıkıntılar geçtiği zaman Resulullah Aleyhisselam ne yapmış? Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Aranızdan herhangi birisinde bir güzellik gördüğünüz zaman bakın şimdi. Efendimiz Aleyhisselam'a bakın. Bir Müslüman kardeşinizde bir güzellik gördüğünüz zaman onu öldürmeyin. Allah'ın Resulü öldürmek ne demektir? Onu öldürmeyin. herhangi bir duada bulunmazsanız onu gözlerinizle öldürürsünüz. Ne diyeceğiz ey Allah'ın Resulü? Maşallah, berekallah. Bu ikisinden bir tanesini söyleyeceksin. Maşallah, Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Berekallah, Allah bereketini artırsın. Bak şimdi, komşun, arkadaşın, esnaf arkadaşın yolda küçük kızını almış, bir de güzel giydirmiş. 3 yaşında kız. Şirin mi şirin, tatlı mı tatlı. Eline almış, kızla beraber bakkala gidiyor. Sen de kızı gördün. Senin de 2 tane oğlun var ama kızın yok. İçin gitti. Yaşadığımız olaylar kardeşler. İçin gitti. Şimdi sen de kızı gördün. Ne yapacaksın? Ay maşallah, berekallah. Allah sana ne güzel kız vermiş, Hatice anamız gibi. Kızdan nazarını attın. Bunu demediği zaman ne olur? Sen farkında olmadan kalbinde bir kayma olabilir. Ve o kıza kötü bir nazarda bulunmuş olabilirsin. Şimdi herkes bilir ki ben çok temiz bir insanım, çok güzel bir insanım. Kalbimde hiç pislik yoktur. Bugün sokağa çıktığınız zaman bir vakit namaz kılmayan adam diyor ki benim kalbimde pislik yok. Ben tertemizim diyor. Aynı bizim çocuğun dediği gibi. Çocuğuma diyorum ki ufak kıza dişlerini fırçalıyor musun diyorum. Yaptın mı bu akşam diş fırçasını? Yok baba diyor, ben hiç dişlerimi fırçalamam ama hiç tükürmez. Böyle iş olur mu? Bilime aykırı. Hem dişlerini fırçalamayacaksın hem de hiç çürümeyecek. Başka bir örnekle yakınlaştırayım. Hem elbiseni hiç yıkamayacaksın aylarca hem de hiç kokmayacak, kirlenmeyecek. Olabilir mi böyle bir şey? Ne mümkün? Şu halde hem namaz kılmayacaksın hem de kalbin temiz kalacak. Olur mu? Olmaz kardeşim, olmaz. Sokaktaki adamlar diyor ki benim kalbim temiz, benim kötü nazarım olmaz. Kardeşim, olur. Zikirli, dualı dervişin bile kötü nazarı olabilir. Sen kalbinin içini bilmiyorsun. Açıp da bakmadığımıza göre Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi ne yapacaksın? Temkinli hareket edeceksin. Herhangi bir Müslümanda bir güzellik gördün mü? Subhanallah, maşallah, barakallah. Allah sana iki mislini versin kardeşim. De bunu. Diline alıştır. Resulullah Aleyhisselam sahabelere böyle söylüyor. Şimdi yılandaki bu bakış ve yılan tabiatlı insanlardaki bu bakış kötü nazarı temsil ediyor. Bir de hüsnü nazar var. Kötü nazar böyle ama hüsnü nazar gösteren insanlar da var. Allah dostları, İslam alimleri. Bunlara baktığı zaman, bunların yanında bulunduğun zaman huzurla dolarsın. Gün boyunca çalışırsın, edersin, sıkıntı içindesindir. Stres, koşturmaca, telaş. Ama o hak dostunun yanına gidersin ve sana İslam'dan birkaç mesele anlatır. Yahut o İslam aliminin yanına gidersin, sana bir iki ayet okur. Bir iki hadis-i şerif okur. Ve senin yüzüne bakar. Bütün sıkıntıların bir anda uçuverir, gidiverir. İşte buna da hüsnü nazar denir. Kötü nazar yapan şeytanla beraber bakar. Hüsnü nazar yapan meleklerle beraber bakar. İşte aralarında böyle bir fark vardır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadis-i şerifte? Alimlerin yüzüne bakmak sevaptır. Bakın bir insanın sizin gibi yemek yemek zorunda olan ve uyumak zorunda olan bir insanın yüzüne bakacaksınız. Ve baktıkça sevaba gireceksiniz. Tıpkı ne gibi? Kabe'ye bakmak sevaptır. Başka bir hadis daha söyleyeyim. Ana babanın yüzüne bakmak sevaptır. Anne babanın yüzüne bakıyorsun. Sadece bakıyorsun. Ve sevap kazanıyorsun. Bu sevapla beraber bir şey daha kazanıyorsun kardeş. Nedir o? O kişinin sana hüsnü nazarını. Annen, baban yahut da ilim öğrendiğin kişi sana güzel bir nazarla baktığı zaman ne oluyor? Kalbindeki husumet, kalbindeki kin, kalbindeki öfke dağılıveriyor, geçip gidiveriyor. O kara bulutlar dağılıveriyor ve güneş açıyor. Huzurlu, sükuni bir şekilde hayatına devam ediyorsun. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da neden bize devamlı olarak sadıklarla beraber olmaya teşvik ediyor? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Neden? Çünkü onlarla beraber olduğunuz zaman güzel nazar alırsınız. Ne kadar güzel insanlarla beraber olursanız onlara benzersiniz. Ama meyhaneye gidersen, kahvehaneye gidersen oradaki adama benzersin. Bu mukadderdir. Ben benzemem hocam. Her gün kahveye giderim ama oradakilere benzemiyorum. Bu bir yalandır. Benziyorsun, bak kağıt oynamaya başlamışsın. Bu iş böyledir. Şimdi hüsnü nazarı çok güzel bir şekilde anlatabileceğimiz bir hadis-i şerif getirdim. Vehhabilerin en sevmediği hadis-i şerif. Vehhabi selefileri bilirsiniz. 72 sapık fıkhadan bir fıkha. bu adamların köşe bucak gizledikleri bir hadis-i şerif vardır. Kutsi hadiste Allah Teala Hazretleri Allah dostlarını velileri methediyor. Hadisi kutsiyi okuyalım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah Teala Hazretleri şöyle ferman buyurdu. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Hani bu Allah dostu yok diyen var ya Vehhabi Selefiler. Öyle bir şey yok. Allah dostu diye bir şey yoktur. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Dost mos yok, veli yok, evliya yok. Uydurma bunlar. Keramet yok. Rabıta şirk. Bu sapıklar. Bu hadis-i şerifi kendileri de kabul ederler. Neden? Kaynak Buhari. Buhari de tıpkı Sünniler gibi onların çok itibar ettiği bir alimdir. Ama bu hadisi köşe bucak gizlerler. Neden? İlme ihanet ediyorlar. Sırf kendi ideolojileri ön plana çıksın diye veli yok yalanıyla beraber bu hadis-i şerifi inkar ediyorlar. Ama neye muhatap oluyor? Allah'ın tehdidine muhatap oluyor. Vehhabi Selefi. Kim benim bir dostuma, bir veli kuluma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Vehhabi kardeş, kiminle harp ilan ettiğinin farkında mısın? Bu Allah dostlarına şirktir diyen, bu velilere, bu tarikatlara şirktir diyen, tasavvuf şirktir diyen kiminle düşman olduğunun farkında mısın? Devam ediyor. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Allah Teala'ya yaklaşmak istiyor musun Müslüman kardeşim? Allah'ın kendisini yaklaştırma konusunda en hoşuna giden şey neymiş? Farz kıldığı ne varsa Allah'ımızın bunu yapacağız. Hocam ben Ramazan orucumu tutarım, farzı yapıyorum. 5 vakit namaz kardeş. Hocam orada eksiğim var. Kardeşim bak, en çok sevdiğim şey farzlardır diyor. Farzlar. Sen şimdi bütün gün sabahtan akşama kadar namaz kılsan, nafile namaz kılsan ama ikindi namazını kılmasan. Vallahi sen ziyandasın. Sen zarardasın ve sen Allah'a isyan bayrağı açtın. Bir adam diyor Resulullah Aleyhisselam'dan bu hadisi başka bir hadisle yakınlaştıracağım. Bir adam evine gitse ve evine baksa hanımı ölmüş, çocuğu ölmüş, evi yıkılmış, tarlası yok olmuş. Bu bir adam için bir felakettir değil mi? Sıfır demektir. Bu adam sıfıra indi. Allah öyle bir musibet, öyle bir sınav verdi ki sıfıra indi bu adam. Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği temsile bak şimdi. Bir adamın ikindi namazını kılmaması bu adamdan daha beter bir duruma düşmesi demektir. Bu adamdan daha çok şeyi kaybettiği anlamına gelir. Bizim ikindiler boyuna geçiyor Müslüman. Boyuna geçiyor ikindiler. Ama sen Resulullah'a imanında zafiyet var. Allah'ın peygamberinin buyruklarına itimat etmiyorsun. Etmediğin için hem namaz kılmıyorsun hem de kalbini temizliyorsun. Kulumu bana yaklaştıran şeyler içinde en sevdiğim neymiş? Farzlar. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer. Şimdi bir insan nasıl veli oluyor? Allah dostu olmanın yöntemi. Cevap. Farzlara çok titizdir. Çok dikkatlidir. Kazaya bile bırakmaz ibadetlerini. Bunun peşinde bir şey daha var. Nedir o? Nafile. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam gibi farzların üstüne eklemeler yapar. Teheccüd namazı, işrak namazı, istihare namazı, evvabin namazı, nafile zikirler, Allah lafzı, la ilahe illallah lafzı. Bu lafızlarla beraber ne oluyor? O kişi devamlı olarak Allah'a yakınlaşıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Benim sevgime erer. Şimdi buradaki dervişlerin zikir lafızları vardır. Bir kul iki şeyi söylerken dudakları kıpırdamaz. Bir, la ilahe illallah. İki, Allah. Dudaklarım kıpırdadı mı? Yok. Bu iki zikirde dudaklarımız kıpırdamaz. Dervişin Nakşibendi yolunda, dervişin Allah'a erebilmesi için, Resulullah'ın ahlakına erişebilmesi için yapması gereken başlıca ibadet nedir? Farz ibadetlerini kaçırmayacaksın. İki, Allah, la ilahe illallah. Dudaklarını hareket ettirmeden, yaptığın zikri hiç kimse duymadan bu zikre devam edeceksin. Ve gün be gün Allah'ın sevgisine erişeceksin. Allah'a yakınlaşacaksın. Yöntem budur, yol budur. Kutsi hadis devam ediyor. Bak Allah'ımız ne diyor. o kulumu bir sevdim mi, artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dili olurum. Dikkat edin. Sevgime ererden sonra ne oluyor? Artık ben okulumu sevdim mi, yaptığı her işi benimle beraber yapar. Okul o anda Allah kuluna şah damarından daha yakındır ayetini yakinen idrak etmiş olur. Buna velayet deniyor. Evliyaullah'tan oldu artık. Artık yaptığı her işte Allah ona yardımcı. Şimdi gördüğü gözü ben olurum diyor Allah Teala. Şimdi Allah göz olur mu? Ehli sünnet akidesinde Allah yarattığı hiçbir şeye benzer mi? Benzemez. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Akidenin temelidir. Tenzih akidesindedir ehli sünnet vel cemaat. Tenzih ne demek? Allah'ı yarattığı hiçbir şeye benzetmeyeceksin. Ama Allah Teala burada diyor ki ben onun gördüğü gözü olurum. Ne yapacaksın burada? Burada tevil yapacaksın. Ehli sünnet alimleri bu gibi hadisleri ne yapıyor? Tevil ediyor. Tevil etmediğin zaman ne oluyor? Sapık fırkalara düşüyorsun. Sadece bu hadis-i şeriften dolayı sapmış olan bir fırka vardır. Bir mezhep. Nedir o? Hululiye mezhebi. Hululiye. Yani Allah kulunun içine hulul eder, girer. Haşa ve kella. Bir adam bu sözü söylediği zaman ne oluyor? Kafir oluyor. Allah'ı yarattıklarıyla içe girmiş gösteriyor ve dinden çıkıyor. Buna hululiye mezhebi deniyor. Diyorsun ki bunlara nereden delil aldınız siz? Allah kulunun içine girer mi? Bak, hadis sahihtir. Evet, ehli sünnet de, ehli bidat de bu hadisin sahih olduğunu kabul eder. Allah Teala burada diyor ki, ben onun gören gözü olurum, tutan eli, aklettiği aklı ve kalbi olurum, konuşan dili olurum diyor. Demek ki Allah artık velisi etti onu ve okulun içine girdi. Artık okulda bir Allah. Haşa ve kella. Şia'nın İmam Ali'ye Allah diyenleri hangi tarikattan? Hangi akımdan? Hululiye akımından. Şia 20 parçadır. 20 farklı mezheptir. Bu mezheplerin en sapığı hangisidir? Ali Allah'tır. Haşa ve kella. Yani Allah Hazreti Ali'nin içine girmiş. Delil ne diyorsun buna? Bu hadis-i şerifi getiriyor. Hayır kardeşim. İslam'da mecaz vardır. Kur'an'da mecaz vardır. Mecaz ne demek? Allah Teala benzetmelerle anlatmak istediği şeyi anlatır. Benzetmelerle. Bu benzetmeleri anlamadığın zaman ne olur? Olduğu gibi o kelimeyi alırsın ve dersin ki Allah bu kelimeyi kullanıyorsa odur. Dersin. Ama Allah Teala Hazretleri Kur'an'da ne buyuruyor? O köye sorun. Sen şimdi o köye sor. Bu bir ayettir. Köye sor. Kardeşler, köy canlı mıdır? Köy konuşur mu? Köyün aklı ve dili var mıdır? Yok. Allah burada ne diyor? Köy ahalisine sor demek istiyor. Burada tevil yapman gerekiyor. Köy konuşmaz. Buna mecaz ilmi denir. Mecaz. Bir örnek getireyim. Yıllar önce bir televizyon programında Vehhabi imamlarından bir tanesi Abdülaziz bin Baz. Bu televizyonda çıkıyor diyor ki mecaz diye bir şey yoktur. Allah Kur'an'da ne diyorsa biz öyle kabul ederiz. Elim var diyorsa eli vardır. Gözüm var diyorsa gözü vardır. O da bizim gibidir deriz diyor. Ehli bidat olduğun zaman Allah'ı insanlara benzetirsin. Bunları söyledikten sonra bir ehli sünnet alimi telefon açıyor televizyona. Diyor ki bir sual sormak istiyorum oradaki beyefendiye. Müsaade var mıdır? Buyurun diyor. Abdülaziz Bey, Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. Bu dünyada kör olanlar ahirette de kördürler. Bu bir ayettir. Abdülaziz Bey de bu dünyada amadır. Abdülaziz bin Baz amadır. Onların soyu hep kör olarak devam eder. Allah'ın hikmeti. Abdülaziz Bey de bir amadır. Şimdi bu ayeti kerime göre eğer mecaz yapmazsak Abdülaziz Bey cennete giderse cennette de kör mü olacak? Vehhabi çakılıp kalıyor. Buyurun efendim diyor. Cevap verin. Cevap yok. Cevap yok. Kapatsın diyor. Telefonu kapatsın. Konuşuruz diyor. Meseleyi başka bir tarafa götürüyor. Olayı kapatıyor. Kur'an'da mecaz vardır. Allah Teala Hazretleri kelimenin arkasında başka bir şey anlatır. Bunu kimden öğreneceksin? Resulullah ve sahabelerinden öğreneceksin. Hadis alimlerinden öğreneceksin. Bunu yapmadığın zaman ben şimdi bu hadis-i şerifi okuyan bir mealist olsam. Resulullah'la bağlantım yok. Sahabeyle bağlantım yok ve mezhep imamlarımla bağlantım yok. Ben bir mealistim. Bu hadisi okudum. Gördüğü, gözü tuttuğu, eli yürüdüğü ayağı olurum. Ha, demek ki Allah Teala beni çok severse o benim içime girer. Derim ve sapıtırım kardeşler. İşte bu iş böyle bir tehlikeye gider. Bundan dolayı ne yapacaksın? Her şeyi ehliyle okuyacaksın. İşte kardeşler, bu hadis-i şerifte Allah Teala sevdiği bir velisiyle bakmayı söylüyor. Ne demek bakma? Ben onun gören gücü olurum demek ne demek? Hadis alimleri diyor ki, o kul baktığı zaman bir kula Allah'ın muhabbetiyle bakar. Baktığım bu kulu Allah yarattı nazarıyla bakar. İşte ben onun gözü olurum demek budur. Artık Allah kalbini öyle bir temizlemiş ki kötü nazar değmiyor, kem nazar değmiyor. Sadece ve sadece muhabbet salgılıyor. Şevk salgılıyor. Buna huzur bakışı deniyor. İşte nazarı anlayacağımız zaman bir kötü insanların nazarı var. Bir de güzel insanların, velilerin, dervişlerin, salihlerin ve alimlerin nazarı var. Şimdi siz evinize gittiğiniz zaman ne yapacaksınız? Anne be, bana bak ve bana bir nazar et. Tasavvufi kitaplarda dervişler üstadlarına gittikleri zaman ne diyorlar? Üstadım bana bir nazar edin. Mesela Üstad Necip Fazıl ne diyor? Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, üstadına. Şeyhimin bir nazarı beni benden aldı ve beni başka bir adam haline getirdi. Bu nazar nedir? Allah dostu yahut da bir İslam alimi bir Allah'ın kuluna baktığı zaman ona dua eder. Ona dua eder. İçinden, aklından ve kalbinden onun olmasını istediği şey konusunda fikirler geçirir. Allah'ım işini gücünü rast getir. Onu alimlerden yap. Kalbindeki kirleri temizle. Şeytanların ve cinlerin şerrinden koru. Bu o kişiye bakarken içinden yaptığı bir duadır. Bu duayla beraber Allah o alimin, o velinin gözünün iki tane kaşının arasından bir ışık serdeder, ortaya çıkartır. Ve karşıdaki adamın tam alnından kalbine akar. Buna nazar denir, buna feyiz denir. Hocam senden feyiz almaya geldik. Üstadım senden feyiz almaya geldik. Sözleri hep buradan gelir. Feyizin sahibi kimdir? Allah Teala'dır. O insandır, o kuldur. Ne verebilir ki? Feyizin sahibi Allah'tır. Allah bu feyzi, bu bereketi, bu rahmeti insanlar vesilesiyle verir. Tıpkı yağmurun sahibi Allah'tır ama Allah bu yağmuru şimşekle, bulutla aktarması gibidir. Sebeplerle yapıyor Allah Teala Hazretleri. İşte bu meseleyi bu şekilde anlamak lazım. Etrafımızda kem nazarlı olma ihtimali olan insanlara suizan etmeyeceğiz. Ya bu kesin kem nazarlıdır, bununla muhabbeti keselim. Böyle demeyeceksin. Sadece şunu diyeceksin, kardeş. İnsanlar içinde herhangi güzel bir şey gördüğün anda sen ona de ki maşallah. Barakallah. Ülkemizde sünnet olan çocuklara ne yaparlar? Bir sünnet elbisesi giydirirler. Güzel sünnet elbisesini giydirirler. Sonra Eyüp Sultan Hazretlerine götürürler. Bir şey daha vardır. Sünnet elbiselerinin üstünde bir yazı yazar. Maşallah. Çaprazlama. Maşallah. O yazıyı niye koyuyorlar? Kötü nazar etmeyin. Maşallah kelimesini söyleyin ki Allah nazarınızı kaldırsın. Bu nazar Allah dilemedikçe olur mu? Olmaz. Herhangi bir cinci, herhangi bir büyücü, herhangi bir kurşun dökücüsü yahut da at nalı satıcısı. Şu anda bu işi resmi meslek haline dönüştürmüş insanlar var. At nalı satıyor. Ne oldu sana? Cinlendin mi? Evet. Bizim mahallede birisi var. At nalı satıyor. Ona git. İki nal verir sana. 200 liradan. Bizim sohbetteki bir kardeş gitmiş. Yeni gelen bir kardeş bu. İlmi de olmadığı için akrabası komşusu demiş ki senin işlerin bereketsiz. Sana rızık bağlama büyüsü yapılmış. Rızık bağlama büyüsü. Kardeşler, rızkın sahibi kimdir? Allah'tır. Rızık bağlama büyüsü nedir ya? Bu yalanı, bu iftirayı atan adam şunu demiş oluyor. Sana birileri büyü yapıyor, Allah'ın sana vereceği rızkı engelleyebiliyor. Yani büyücü Allah'ın sana verebileceği bir şeyi engelleyebiliyor. Allah'tan daha kuvvetli bir ilah. Cinci büyücü. Bunu diyen adam şirke düşer. Böyle bir şey yok kardeşim. Büyü yapılabilir ama rızık bağlama büyüsü denilen bir şey olmaz. Kimse kimsenin rızkını bağlayamaz. Aynı handa 20 tane çantacı iş yapar ve Allah 20 çantacıya da ekmek götürür. Bu Allah'ın rızkı dağıtma yöntemidir. Kardeşim, o köşedeki camı bir açar mısın? Biraz daha hava alsın. Dolayısıyla kardeşler, bu nazar işine çok dikkat edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına bir adam getirdiler. Adam düştü, bayıldı. Olduğu yerde düştü, bayıldı. Sağlıklı bir adamdı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bu kendi kendine düşüp bayılmaz. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Nazarı tehlikeli bir adam var mı? Dediler ki, Rebi'a denilen bir arkadaşımız var. Ey Allah'ın Resulü. Amr bin Rebi'a. Bu adamın nazarı değer. İnsanlara zarar verir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, onu bana getirin. Dedi ki, ne oldu? Ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimiz banyo yapıyordu. Banyo yaparken ben vücudunu gördüm, üst tarafını gördüm vücudunu. Çok güzel bir vücudu vardı. Ben ona bakarken düştü, bayıldı. Bakın, dedemin anlattığı meselesini hatırlıyor musunuz? Hayvana bakan insan. İnsana bakan insan. Resulullah zamanında yaşandı. Banyo yaparken üstünü gördüm. Allah Teala bazılarının vücudunu çok kuvvetli yapar. Kas yapısı ufak bir çalışmayla çok daha kendisini gösterir. Bazısının vücuda çok zayıftır. Yahut da çok kıllıdır. Tiksinti verir. Nazar etmez. Bakan insan nazar etmez. Ama kimde varsa bir güzellik, onun nazar alma ihtimali daha yüksektir. İşte bu sahabe nazar aldı. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Hemen bir abdest al. Abdest suyunu bir leğene dök. O kişi, nazar eden kişi bir abdest aldı, suyunu leğene döktü. Resulullah Aleyhisselam leğendeki suyu aldı, nazarı almış olan kişinin başından aşağı döktü. Hadi şimdi git dedi. Bu nazardan kurtulmanın bir yöntemidir. Nazar etme ihtimali yüksek olan insana yapılabilir. Bir abdest aldırırsın ve sıkıntıdaki insanın üstüne suyu dökebilirsin. O abdest suyu pis sayılmıyor fıkha göre. Neden? Çünkü bu adam nazar aldı. Bunun bu hastalıktan kurtulması lazım. Allah Teala ailemizdeki insanları korusun. Amin. Çocuklarımızı korusun. Amin. Evimize, hanemize bereket versin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın muavizeteyninle beraber bu konuda bize tavsiye ettiği dualar var. Bunları da nakledelim. Hem kapatalım. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerri. Bu şeylerden bir tanesine cinler. Bir tanesine şeytanlar. Bir tanesine insan şeytanları. Bir tanesine nazar. Nazar cinlerden de değebilir, insan şeytanlarından da değebilir. Her iki taraftan da değebilir. Resulullah Aleyhisselam nasıl dua ediyor? Yarattıklarının tamamının şerrinden Allah'ın tam olan kelimeleri. Allah'ın tam olan kelimeleri nedir? Kul e'udhu bi rabbil felak, kul e'udhu bi rabbin nas. Bunlar Allah'ın tam olan kelimeleri. Başka? Ayet-i Kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu duaları okuyacaksın ve korunacaksın. Okumayla beraber üflemek de vardır. Ayşe anamız ne buyuruyor? Resulullah Aleyhisselam hasta olduğu zaman rukiyelerini ben yapardım. Resulullah buyurdu ki, felak nasıl oku? Ben felak nasıl okurdum? Efendimiz Aleyhisselam'ın ellerini kaldırırdım, ellerini üflerdim. Sonra onun elleriyle kendi vücuduna rukiye yapardım. Çünkü onun elleri benim ellerimden daha bereketlidir. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan bir örnek getireyim. Amca çocuğu Ali bin Ebi Talib'in, bir de kardeşi Cafer bin Ebi Talib'in çocuklarını gördü Efendimiz Aleyhisselam. Ve şöyle dedi, bana ne oluyor ki bu çocukları çok zayıflamış görüyorum? Siz bu çocuklara rukiye yapmıyor musunuz? Bunlar nazar almışlar. Dedi. Hemen Ali bin Ebi Talib Kur'an okumaya başladı. Ve çocukların üzerine öfledi. Rukiye yaptı. Kim olursa olsun, ilmi derecesi ne kadar yüksek olursa olsun Allah'ın ayetlerine muhtaçtır. Kur'an okumaya ve rukiye yapmaya muhtaçtır. Kur'an'ın bir özelliği neydi? Şifa idi. Bu şifa ayetlerini çocuğuna okur ve çocuğun üzerindeki o nazarın kalkmasına vesile olmuş olur. Başka bir örnek kim? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Resulullah Aleyhisselam'ın cennet gençleri diye tabir ettiği iki genç. Şimdi bunların torunluğunda, bunların küçüklüğünde nazar alıyorlar. Çok güzeller. Çok güzel olduğu zaman daha fazla nazar alır insan. Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? Hemen bunları kucağına alıyor ve bu duaları okuyor. Peşinden de muhafız eteğini okuyor, üzerlerini öflüyor. Allah'ım sen bunları koru, sen bunları muhafaza buyur. Tam olan kelimelerine sığınıyorum Allah'ım diyor. Dua budur. Ayet-i kerimede Yakup Aleyhisselam'dan bahseder Yusuf suresinde. Yakup Aleyhisselam oğullarına Mısır'a gittiğinizde Mısır'ın tek girişinden girmeyin diyor Yakup Aleyhisselam. Ayrı ayrı kapılardan girin diyor. Neden? Ola ki size nazar ederler. 11 çocuk bir kapıdan girdiği zaman dikkat çekebilir. Dikkat çekerse bütün insanların bakışları 11 çocuğun üstüne gelir. Bu bakışlardan bazıları kötü olabilir. Kötü olduğu zaman ne olur? O çocuklardan bir iki tanesi çok güzelse çocukları düşürebilir, yıkabilir. Bundan dolayı neyi tavsiye ediyor Yakup Aleyhisselam? Ayrı ayrı kapılardan şehre girin diyor. Müfessirler bu ayet-i kerimeyi işaret ederken nazarı söylerler. Yakup Aleyhisselam'ın ayrı kapılardan girmelerini emretmesinin bir sebebi çocukları nazar almasın diyedir. Sadece insanlar mı nazar alır? Gıdalar da nazar alabilir. Gıdalar, yiyecekler. O kötü yürekli, o pis kalpli insanlar yediğimiz gıdalara kötü nazar ederse o yediğimiz yemek bize hastalık olur. Güzel gönüllü insanlar, hayır dualı insanlar, onlarla beraber yemek yersek ne olur? O yemeğe dua ile bakan bir adam nazar ederse ne oluyor? O yemek yemek olmuyor. Artık nur olmuş oluyor. Çok güzel bir çocuğunuz var. Nazar alma ihtimali ne olmuş oluyor? Yüksek olmuş oluyor. Hemen aklınıza Hazreti Osman'ın sözü gelecek. Hazreti Osman radıyallahu anh bir bebek gördü. Bir çocuk. 3-4 yaşlarında bir çocuk. Fakat çocuk çok güzeldi. Bir erkek çocuğuydu. O sahabiye ne diyor? Bak diyor. Sen bu çocuğu sokağa çıkarttığın zaman çenesinin altına bir siyah koy. Yerden bir toprak parçası al. Çenesinin altına sürt. Ki insanlar çocukta bir eksiklik görsün. Mesela bir esnaf arkadaşınız bir araba alır. Bu arabayla beraber seyahat ederken arabanın bir tarafını çizer. Ve ona halk arasında bir deyim vardır. Ne derler? Nazarlık. Büyük kaza yapmayayım diye arabanın bir tarafı çizildi, orada nazarlık kalsın. İnsanlar gördüğü zaman kusurlu olarak görsünler ve haset etmesinler. Kötü nazarla bakmasınlar derler. Hazreti Osman'ın tabiri de budur. Hazreti Osman bakışı çok nurlu olan bir zat idi. Firasetli bir zat idi. Bir gün sohbet meclisine bir genç geldi. Genç yoldan sohbete doğru gelirken yolda birkaç tane kadın gördü ve bakışlarını çeviremedi. Şu anda gençlerimizin büyük çoğunluğunun başından geçen ciddi bir sıkıntıdır. Görürsün ve onun günah olduğunu bilirsin, bakışını hemen çevirmen gerekir. Ama bir mıknatısın çekmesi gibi gözlerin orada kalmıştır. Hemen kendini çimcikleyeceksin, kendine güzel bir Osmanlı tokat atacaksın ve bakışlarını oradan çevireceksin Müslüman kardeşim. Çünkü o göz zinasıdır, bakış zinasıdır. Genç kendisini çeviremedi. Hazreti Osman'ın ilim meclisine geldi. Hazreti Osman o gencin yüzüne baktı. Bakın Allah dostunun nazarına bakın. Dedi ki senin gözlerinde zina işareti görüyorum. Genç ne dedi? Ey halife, peygamber öldü. Son peygamber vefat etti. Mucize bitmiştir. Sen bunu nereden biliyorsun? Hazreti Osman ne buyurdu? Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini söyledi. Buhari metindedir. Müminin firasetinden sakının. O Allah'ın nuruyla bakar. İşte ben bir kulumu sevdiğim zaman gözü benimle bakar. Hadisinin bir manası da budur. Artık Allah Teala ona öyle bir nur ermiş ki basireti çok kuvvetlenmiş. Tıpkı Hazreti Ömer'in basireti gibi. Gaybi birkaç meseleyi Allah Teala ona öğretti. 15 tane mesele vardır. Hazreti Ömer'in daha olmadan hakkında hüküm verdiği ve hüküm verdiği gibi çıktığı 15 mesele. Uzun bir meseledir. Başka bir zaman konuşuruz inşallah. Buna müminin firaseti denir kardeşler. Şu halde Biz Müslümanlar seçeceğimiz arkadaşlarda, seçeceğimiz dostlarda dikkatli olacağız. Ya kem nazarla insanları arkadaş olarak seçeceğiz. Namazsız, niyazsız, zikirsiz, küfürbaz. Dünya sevgisi çok yükselmiş. Sadece ve sadece dünyaya hazırlayan. Sadece orayı seven. Hedefin ne kardeşim sorusuna hep şunu söyleyen. Şuraya ereceğim, şu rütbeye erişeceğim, şöyle arabam olacak, şöyle evim olacak. Bir Müslümana hedefin ne diye soru sorduğun zaman eğer sana sadece dünyalıktan bahsediyorsa bu Müslüman kardeşiniz dengeyi kaybetmiş demektir. Biz sadece dünya için yaşayan insanlar değiliz kardeşler. Bizim hedefimiz imanla göçmektir. Bizim hedefimiz yaşıyorken birkaç tane insanı namaza başlatmaktır. Bizim hedefimiz insanları sohbete alıştırmaktır. İslam'ı öğretmektir. Biz yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Allah Kur'an'da buyurmuyor mu? İnni ce'ailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde yaratacağım. Bir halife yaratacağım. Halife ne demektir? Aslın temsilcisi. Yaratıcının temsilcisi. Şu anda yeryüzünde bütün insanlar halifelerdir. Ama 5,5 milyarı bunun farkında değil. 1,5 milyarı Müslüman. Müslümanlar da farkında değil. İşin kötüsü bu. Vazifesinin farkında değil. Kardeşim diyorum, amacın nedir? Bundan 5 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Hocam işte devlet dairesinde, memuriyette ciddi bir yere gelmiş olacağım. Altında araba olacak, evim olacak, 3 tane de çocuğum olacak. Hedef bu. Hayal bu. Hocam çok güzel bir ilim meclisinde 20 tane genç kardeşime ilim öğretirken kendimi hayal ediyorum. Hocam 2 tane Hristiyan'ı Müslüman yaptığımı hayal ediyorum. Böyle bir hayal ben duyamıyorum gençlerimizden maalesef. Hocam sohbete 10 tane adam alıştırmayı hayal ediyorum. 10 tane adamı ilim meclisine alıştırmayı hayal ediyorum. Benim hayalim bu. Böyle bir adam yok. İçkiyi bıraktırmayı hayal ediyorum. Amacım bu. Halifelik vazifemi yerine getiriyorum hocam. 10 sene sonra kendimi bir İslam halifesi olarak düşünüyorum. Böyle bir hayal yok. Müslümanlar dağılmış. Sadece dünyalık yaşıyor. Allah Teala bizi uyandırsın. Amin. Bize akıl izan versin. Amin. Gönlümüzü muhabbetle aşla doldursun. Amin. Dünyaya kananlardan, sadece dünya için yaşayanlardan etmesin. Amin. Etrafımızda ne kadar ken nazarlı insan varsa, ne kadar suizan sahibi insan varsa bunları bizden uzaklaştırsın. Amin. Onların kalbini bize soğutsun. Amin. Allah Teala onların kalbini İslam'a ısındırsın. Amin. Ve onları da düzeltsin. Amin. Hak Teala Hazretleri kafirlere karşı, teröristlere karşı ve sapık mezhepteki olanlara karşı yaptığımız savaşta vatanımıza, milletimize yardım etsin. Amin. Vefat etmiş olan akrabamızı, konu komşumuzu rahmetiyle kucaklasın. Amin. Onları, günahlarını, sıkıntılarını üzerinden kaldırsın. Amin. Kabirleri onlara pür nur olsun. Amin. Makamları cennet olsun. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.